حسنى. وقال تعالى في مقام آخر: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: ما من أحد من أصحابي يموت بأرض إلا بعث قائدا ونورا لهم يوم القيامة. رواه الترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني أو رأى من رآني. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. محمد أشرف العرب والعجم، محمد أشرف العرب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد باسط المعروف جامعه، محمد خير خلق الله من مضري. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، اور ہدایت نبی کی یاروں سے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. یا الہی آج تو صدیق سا کوئی ایمان پیدا کر، یا الہی آج تو صدیق سا کوئی ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، جہان سے گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر، حلم و سیاست کی میدان میں، حلم و سیاست کی میدان میں معاویہ بن ابی سفیان جیسا پیدا کر. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. اما بعد، سامعین بسیار معزز مکرم و محترم، آیات و بعض از احادیث گوهربار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم در حضور شما تلاوت و قرائت بود. امیدن که باری تعالی به همه من و شما به صورت خالصانه و مخلصانه توفیق عمل عنایت بفرمایین. موضوع سخن بخش از سوانح حیات و جایگاه سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، شخصیت که از میان یاران رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بعد از گزشت 1400 سال باز هم انسانهای با زبانهای پلید، وقت ای انسان واراستیم صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مورد طعن و لعن و تنقید و افتراء و اتهام قرار دین. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مظلومیت به حد رستم که بعد از قرنها قرن هنگت هستن زبانهای پلید که آیان آلوده به تقبیح و بیان معایب و افتراءات علیه ای صحابی رسول خدا صلی الله علیه وسلم. بعد از گذشت قرنها قرن هنگت تیرهای مسموم و زهر آلوده به طرف ای شخصیت و یار رسول خدا صلی الله علیه وسلم شلیک بین ای نهایت مظلومیت شخصیت عظیم رسول خدا صلی الله علیه وسلم از جانب الله تبارک و تعالی برای رسالت و پیام رسانی انتخاب و منتخب انتخاب الله تعالی. در روایت هست ان الله نظر فی قلوب العباد، الله تعالی در دلان بندیان نگاه دور دا چارسیم پاکترین قلبان صافترین دلان بهترین قلوب قلوب انبیاء علیهم الصلاة والسلامة فاختارهم لرسالت، الله تعالی انبیاء برای رسالت و پیام رسانی و انتخاب کن. ثم نظر فی قلوب العباد، در مرحله دوم الله تعالی پدا دلان انسانان چارس پاک ترین دلان صاف ترین دلان متحر ترین قلوب قلوب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین فاختارهم لصحبت نبیه و خلیله و صفیه محمد صلی الله علیه وسلم. الله تعالی برای مصاحبت همراهی محبوب و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم اصحاب رضوان الله تعالی علیهم اجمعین انتخاب کن. همه طور که شرف نبوت و رسالت خدا داده چیزی الله تعالی وقت انتخاب کن برگزیدیان و تا الله پاک وقت انتخاب کن خیر نبی و پیغمبر بکن. به همین صورت اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و سلم منتخبین بارگاه الله تعالی این رب العالمین آیان وقت انتخاب کن آیان گچین کن اینه که دروازه و بارگاه رسول خدا صلی الله علیه و سلم وابود و هر کس و ناکس هر اهل و نعال بیت وارد بود و ای صحبت شرف حاصل بکن ای عزت همراهی رسول الله حاصل بکن نخیر بلکه الله تبارک و تعالی وط بندیان وط انتخاب کن و تک تک یاران رسول خدا اصحاب رضوان الله تعالی علیهم اجمعین برگزیدگان و منتخبان بارگاه الله تعالی این الله تعالی وط آیان درچه که ابو بکر برای همراهی رسول الله حضرت عمر برای همراهی طلحه و زبیر برای معیت رسول الله انتخاب بیل معاویه و ابو سفیان همراه ببیل ای تمام اصحاب منتخبان رسول خدا صلی الله علیه و سلم نهین بلکه منتخبان رب العالمین. الله تعالی وقت امتحان برگزار کن و صحابه کرام در امتحان نمره یارین و آین قبول بین برایشی که ما بلوتین افرادی را دانش آموزان به سنج میزان آموزش آیانا دانستنی آیانا امتحان برگزار بون، اما امتحان دبیرستان مدیر برگزار کن، امتحان دانشجویان در دانشگاه اساتید دانشگاه برگزار کنید، امتحان حوزه های علمیه علما و اساتید حوزه برگزار کنید و طلاب در امتحان شرکت کنید. قبولی و مردودی عیان از در امتحان مشخص بود، اما الله تبارک و تعالی وت به ذات خود ممتحن وت امتحان برگزار کن و صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین در سالن امتحان خداوندی قرار گرفتین. الله تعالی انسانی را ماموریت نداد، نبی و تا پیغمبر خدا علیه السلامی این ماموریت نداد، حتی ملک و پرشته را ماموریت ندن. جبریل امین، میکائیل، ازرائیل و اسرافیل، بقیه ملک و پرشتیان الله پاک دستور ندن که آیان امتحان برگزار بکنین، بلکه الله تعالی با ذات ود امتحان برگزار کن و صحابه کرام در امتحان قبول بین. فختار هم لصحبت نبیه، الله تعالی این انتخاب کن برای همراهی نبی ود. اولئیک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى، الله تعالی این امتحان گرید و امتحان امتحان قلوب دلان الله پاک چاره. در امتحان تمام صحابه از اول تا آخر قبول بودین، مردودی در امتحان نیستین، تمام اینا نمره 20 گه، تمام اینا مقبول و پذیرفت شده بارگاه رب العالمین قرار گرفتین. از اعلی ترین اشرف الصحابه افضل الصحابه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ گفتا که بعد از انبیاء مقام بالاتر در میان امت متعلق به ابوبکر صدیق این تا ادنا ترین صحابی که یک لمحه رسول الله گندید ایمان یارید از ای دنیای روت با ایمان ای تمام اینان قبول بوتین و در امتحان پذیرفته بوتین. یکی از آن قبول شدگان امتحان الهی حضرت سیدنا امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در روایات مختلف و در احادیث زیاده جایگاه بزرگوارا مقامی را منزلتی را بیان فرمائین. در یک روایت ارشاد فرمائین ای اللهم امیر معاویه حکومت و ملوکیت و پادشاهی عنایت بفرما، بار الها از عذاب آره نجات بده، بار الها آره هدایت بده، بار الها آره حساب و از روز حساب و سزا الله تعالی آره حفاظت بکن. ای دعای رسول خدا صلی الله علیه و سلم در کنار آن حضرت علیه السلام سوار سوارین رسول خدا علیه السلام دعای کن ای الله شکم و سینه معاویه از علم و حلم و بردباری پر بکن. ای دعایان رسول خدا علیه السلام مورد استجابت کلار گرین قبول بین. دعای یک انسان عادی ولی خدا مورد قبولیت الله تعالی قرار گرید. دعایی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حق یاران ود بکن آ دعا 100% مقبول. لذا حضرت سیدنا امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ فرزند حضرت ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ، ابو سفیان هم وقت که کلمه شهادتین به زبان یاره در دایره اسلام داخل بود، درست قبل از اسلام آره علیه اسلام عداوت و دشمنی حتال، اما قانون شین علی اسلام و یهدم ما کان قبل، هر عمل بدی که انسان انجام داد در حال کفر و شیر قبل از اسلام به مجرد داخل بودن در دایره اسلام و ایمان تمام گذشته آیی، گناهان آیی، عمل کرد سوی آیی آیان منهدم بین، آیان تمام اینان معاف بین و انسان پاک در اسلام داخل بود. رضا حضرت ابو سفیان رضی الله تعالی عنهم در رکاب رسول خدا صلی الله علیه و سلم در جهادان در جنگان شریکن، در غزوه طائف در کنار رسول خدا علیه السلام قرار گرفت از اسلام دفاع کن، ناگهان کفار تیراندازی کنین، تیریت به چشمی اصابت کن، چشم حضرت ابو سفیان در راه الله تعالی از بین رود، چشمی از آ جایگاه دریه به دست و تیگره یه به محضر رسول الله یا رسول الله ای چشم منین ازے جائگاہ در رہتا وا چشم من کلن از بین رفتا. رسول خدا علیہ السلام ارشاد فرمائن اے ابو سفیان ان شئت دعوت اللہ فردت عینک، اگر تو لوٹے من دعائے کنان از اللہ تعالی لوٹان چشم تو دوبارہ بر کردے، چشم تو دوبارہ بینائے بوت بجائیے. و ان شئت و اگر تو لوٹے من دعائے کنان فلک الجنہ برائے تو بہشت حاصل. حضرت ابو سفیان فرمائیں یا رسول اللہ من بہشت لوٹان من جنت لوٹان، اید در دنیا رفاہ و آسائش و بینائی نہ لوٹان، بہشت برائے من کافی ہے. رسول خدا علیہ السلام دعائے کند برائے بہشت بوتین حضرت ابو سفیان و دومی کن چشم حضرت ابو سفیان در جنگ یرموک در زمان خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ در راہ اللہ تعالی آدگ چشم ہم از بین رود و اردو کن چشمان و تا در راہ اللہ قربان کن اے جان پشانی کن تا اے کہ دوبارہ بام یک ذخیرہ از اعمال و حسنات و خدمات ارزند از ای دنیا رود. بے ہمی صورت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ یکی از یاران رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دہا بار بشارت و مجد و خوش خبری بھی آئی عنایت فرمائنے ہمیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ وقت کہ حضرت عبداللہ بن مبارک شاگرد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ در مورد حضرت امیر معاویہ سوال بود کہ اے عبداللہ بن مبارک، اے رئیس المحدثین، نظریه شما در مورد حضرت امیر معاویه و در مورد حضرت عمر بن عبدالعزیز چین؟ آیا عمر بن عبدالعزیز خلیفه راشن که وقت که وفات کن در تاریخ نوشته یک ورقه از آسمان بالای قبر سر کپنانی کپید و بر آورک نوشته براءت من النار لعمر بن عبدالعزیز، ای براءت و بلیت آزادی از آتش جهنم برای عمر بن عبدالعزیز. عمر بن عبدالعزیز که در دور حکومت و آنچنان عدالت برقرار کن که یک فقیری در قلمرو اسلام باقی نماند و تمام انسانان غنی بین. حضرت وقت کے سوال بود آیا امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز افضل ترین یا امیر المؤمنین حضرت معاویہ بن ابی سفیان؟ جواب دن کچھ سوال شما کنے آیا مقام صحابیت و شرف صحبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قابل مقایسه با هیچ پست و مقام نهیل، با هیچ انسان نهیل. اگر تمام انسانان روی زمین، اولیاء، اتقیاء، صلحاء، محدثین، مفسرین، تمام اینا بعد صحابه جمع ببین، نتوانین به مقام ادنا ترین صحابی برسین، مقام آیان خیلی پایین. فرمائین تھے حضرت امیر معاویه بجای وقت حضرت امیر معاویه در آج جہاد کے با رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ بوتا، سوار اس بوتا، گبار چس بوتا و ای دنز و گباران در گرانز اسب حضرت امیر معاویہ ربتے، ہمیں دنز و گباران کے تہ گرانز اسب آئی ربتے ز صدہا عمر بن عبدالعزیز بہترین، چی برسد بے مقام خود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم. امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بے ہمیں من و شما محبت صحابہ کرام عنایت بفرمائنے، اللہ تبارک و تعالی با عشق و محبت صحابہ من و شما را زندگی و حیات بدن و با ہمیں عشق و محبت موت بدن و با محبت صحابہ از قبور من و شما را محشور بکن.